Yeah. Ako nandito habang ikaw andyan. Huwag ka ng mga musta at ako ay ayos lang. Kung alam mo masakit, huwag ka naman ganyan. Di mo ako nagalusan, yeah. Sana naiyak ka pa rin pag di mo ko katabi. Mga pangyayaring ako lang ang success. Hindi mo tumbas ang kahit sino mo pumalit. Sa'yo hindi madali, baby. Sa isip mo ako ay alisin, baby, yeah. Kaya di mo ako masisisin. At sa ganitong paraan ako manatili. Wala ka sa harap, oh baby, dito ka sa gilid. Pag ikaw wala akong puso, isip ko makitid. Anong gusto mo madinig, di ko sasabihin, yeah. Sa'yo hindi madali, baby, yeah. Kasi kahit kasama mo siya, ako pa rin naman ang iniisip. Kasama mo pa rin sa panaginip mo. Hanap mo pa rin sa kada gising mo. At attention ko na hindi ko mabigay na buo. O hindi masabing totoo. Galit sa'kin at di mahuto. Di maubusan ng paluso. Di masikmura parang nausog. Di nalikuran ka di matukso. Kinalimutan di nanilingon. O hindi na matuwid ang mga gusto. Kahit pa ulit-ulit mo pa akong tawagan. Di mo na ako magilap ng harapan. Buti tinrato kita na parang wala lang. At mga alaala natin pinasahan. Ikaw na yung kasalanan. Mga alaala di pinahawakan. Bakit pa ako yung tinatawagan? Paandar mo sa'kin hindi na gumagana. Sa biyahe natin handa na ako pumara. Tawa na ako sa mga dala mong drama. Di na ikaw yung laman ng mga sana. Kaya bakit pa ako maniniwala? Mga sinabi mo walang say-say. Mga galaw mo na puro supply. Sa'king balik at di makakatantay. Sige manigas kakakantay. Yeah, yeah.